وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة وأما الآداب أما زل أداب المتعلقة زناز فنغمانا بسكن المدينة نكويش كتكم جوا مدينة كنا أداب زكويش مدينة كنا أداب زكويش كتكم جوا mtu hajikali kali tu kama yuko kwenye miji mingine la kuna adab atakiwa ajipambe nazo uwepo wake wa mji wa Madina uwepo wake katika mji wa Madina kuna adab sio kama ni sawa na mtu ambaye yuko mji mkongwe sijui Stone Town فإنما وفقه الله لسكن هذه المدينة حقيقة يوتي أمباي أتأفقشنا الله كويشك كم جهو مدينة المباركة جهو مدينة وليباركيوة طيبة الطيبة عليه نجو ياكمتهو طيبة الطيبة عليه نجو ياكمتهو أن يستشعر أهسي أنه ظفر بنعمة عظيمة kwamba amejinyakulia bi ni'matin adhima neema nyingi kabisa wa minnatin jasima kwa maana moja adh-dhafr bil matlub kupata kitu ukawa kama vile umejinyakulia kama alivyosema Hafidh Ahmad Hakami kwenye beti zake يا طالب العلم لا تبغي به بدلا الا فوق سماجه يفهمي مية انت فقد ظفرت ومجنكلي حسنا نونو انسمع هيفو امتاج الظفر فقد ظفرت ورب اللوح والقلم انا مسمع هيفو بسبب ميميا ان مambo mengi ya adabu kwa talib wa ilm kwa hiyo ميميا mashairi ya ميميا يا حافظ أحمد حكمي وأنا شوري أهل العلم يا فذيب أنا طالب علم بعض الفجانة أقول لهم ما يفاذي من مية كزوري كميس متعم مشيرياك متعم وزني واكن متعم في سوما طيب على سما فإنما وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه نجو ياكم تهو أن يستشعر أهسي أبطن هسية شعور أنه ظفر بنعمة عظيمة وما مجن يكلية هزينة نعمة كبوة هزينة نونو ومنة جسيمة نسبة لنعنى الواحد فيشكر الله أم شكور الله على هذه النعمة يعني كتوة كتول يمجي ومدينة وما متوة كون يمجي ورسول عليه الصلاة والسلام yani unavuta hisia kana kwamba ukipiga kichochoro hiki mara muona Abu Huraira yani vipi unajihisi kwamba umeingia kwenye mji wa Rasuli alayhi salatu wasallam kuna wengine wakishuka wanalia mama mmoja ananihadithia alikuwa na haji kipindi fulani alipoona tu al-Kaaba akangua kilio yani haamini macho yake ndio hapa jamani kilio analia kilio cha furaha فيشكر الله على هذه النعمة أكم شكور الله جوي نعمه ويحمده ناكم حميدي على هذا الفضل والإحسان جويه فضله أليوبيوان الله نمياك ومياك وما ألف يوات وانغابي هوجة فيك مدينة ووم فيك كتكه أمدي حتنا يوسيا نمياك كنا ألوف مؤلفة ما ألف لما ألف وتماني نواو فيك بالي wewe umefika alhamdulillah fadhila hiyo na ihsan nani kakupa ihsan Allah subhanahu wa ta'ala sababu wewe na matendo yako yote Allah ndiye aliyeumba kwa hiyo kakuumbia katika matendo yako upande ndege kakuumbia katika matendo yako ufike Madina salama salmini wapumua wahema sema alhamdulillah wa alayhi an yastash'ira nani juu yake أهيسي أو أباطن هسية أن كثيرين من سكان المعمورة نعم يقوم بوليوين من سكان المعمورة miongoni mwa wakazi wa dunia hii. Inaitwa Ma'mura, inaitwa Al-Basita, yote ni majina ya dunia. Kaun, dunia. فأقل فهم في البسيطة فهمه. أنا سمع مشعيري. فأقل فهم في البسيطة فهمه. بس فهم الدنيا كبيسة في البسيطة. يعني كوني هي دنيا. فهمه لو فهم واك. بسيطة معمورة نجينا لا دنيا. معمورة. Makazi yaliyojengwa, dunia iliyoimarishwa kimakazi. Anasema wa alayhi an yastash'ira, nani juu yake mtu huyo apatwe na hisia au avute hisia, anna kathirina min sukani al-ma'mura, ya kwamba walio wengi miongoni mwa wakazi wa ulimwengu huu, yashtaddu shauquhum ila an yaghfaru bil wusul ila Makkah wal Madina, yashtaddu shauquhum, hushtadi shauku yao, huzidi ile hali ya kupatwa na shauku, ila an yadhfaru bil wusuli, kunako nini, an yadhfaru bil wusuli, wapatwe na adhfar, neema, baraka, khairi, bil wusuli ila Makkah, kufika katika mji wa Makkah, wal Madina, na mji wa Madina, والبقاء فيهما, نكبكيا katika miji miwili hiyo. Akasema walau fataratan yasira, hata kwa kitambo kidogo. Watu wanatamani kwamba kakae wiki mbili wiki tatu, bali wengine wanatamani lau kungelikuwa na uwezekano wa kuishi pale, na lau lingewezekana hilo, basi mji usingetosha watu wake, usingetosha, sababu kila mtu ataka kuishi hapo. Nani hataki kuishi Madina? Nani hataki kuishi Maka? Anasema wa fihim man yajma'u an-nuqud al-qalila ba'daha ila ba'dhin, na wako katika wao au miongoni mwao, man yajma'u an-nuqud al-qalila, wale wanaokusanya vijihela vidogo vidogo, adunduliza, tunasema baadhaha ila baad, baadhi yake juu ya baadhi nyingine, achukua hapa akaweka pale, akachukua ile kule akaweka hapa, adunduliza huyo, sanawati tawila, kwa miaka mingi, litatahaqqaq lahu hadhihi al-umniya, ili matarajio yake haya ya hakiki matarajio yake yapatikane. Anasema hafidhahullah, wa adhkuru anna ahada ulamai al-Hindi, na ninakumbuka mimi kwamba mmoja wa wanawazuoni wa India, Sheikh anakumbuka hafidhahullah, dhakara, ametaja na amesimulia, anna al-hujjaj al-hunud, ya kwamba mahujaji wa Kihindi, al-hunud wa Hindi, wingi wa Hindiyun, huyu ni Mhindi, hadha Hindiyun, wakiwa wengi haulai hunud, hawa ni Wahindi. Anasema dhakara anna al-hujjaj al-hunud, ya kwamba mahujaji wa Kihindi, fima mada, katika miaka iliyopita, kanu yaatuna ala sufuni sharaia, walikuwa wakija, naam, kwa majahazi yale ya kizamani yenye kutumia matanga, wayamkuthuna fil bahari fi tariqihim ila Makka, na wanabaki humo ndani ya bahari wakiwa katika njia yao kuelekea Makka, muddatan tawila ila Makkata wal Madina, kuelekea Makka na Madina, muddatan tawila, kwa kitambo kirefu, baharini huko miezi kadhaa au wiki kadhaa zinakatika, napigwa na mawimbi, pepo za kusini na kaskazini, zote ni zao, mawimbi ikitokea katika mazingira hayo, lakini wapi wanaelekea Makka na Madina. Anasema wa anna jama'atan minhum, na kwamba kikundi miongoni mwao, kanu fi safina, walikuwa katika jahazi lao, katika jahazi, falamma ra'u al-barra alladhi fihi Makka, walipoiona nchi kavu ya Makka, wal Madina, na Madina, sajadu lillahi shukra, wakasujudu kwa ajili ya Allah kwa hali ya kumshukuru, ala dhahri safina, wakiwa ndani ya jahazi lao. Wamesujudu sajdatu shukr, wanamshukuru Allah, kama ndio pale tushafika, ndio pale Makka, wakapomoka chini wakasujudu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema hafidhahu Allah, wa inna lisukna hadhihi almadinati adaba, na hakika katika kuishi katika mji huu wa Madina kuna adabu zake. Minha, miongoni mwazo, awala, kwanza, an yuhibba almuslimu hadhihi almadinata lifadliha, kwanza atakiwa aliyefanya ziara Madina katika adabu za kuishi hapo aupende mji huu wa Madina kwa fadhila zake, uingize kwenye mahabba. Walimahabbati nabii kadhalika, pia upende mji wa Madina, mbali na ubora na fadhila zake, lakini pia ni kwa sababu ya kumpenda mtume. Walimahabbati nabii iyaha, na kwa sababu ya mapenzi ya mtume kuipenda Madina, kwa maana ipende kwa fadhila zake zile ambazo tumezitaja huko nyuma, lakini pia ipende Madina kwa kuwa mtume alikuwa akipenda Madina, na sisi tunampenda Allah na tunakipenda akipendacho Allah. Tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam na tunakipenda akipendacho mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo walivyokuwa as-sahaba al-akari, kile anachokipenda mtume wao wanakipenda, hata kama kabla yapo hawakuwa na mapenzi nacho, lakini wanakipenda kwa kuwa rasuli anakipenda. Nani ana mfano katika hili? Nani ana mfano katika hili? Aba Saleh, kumpenda Ali bin Abi Talib, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anampenda nani? Anampenda Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Kwa ushahidi wa ile hadithi aliposema, kesho nitampa bendera mtu, nitampa bendera mtu kwenye vita vya Khaybar, kwenye vita vya Khaybar, nitampa la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Ino mahali shahid, na anapendwa na Allah huyo mtu, na anapendwa na mtume wake. Kwa hiyo kumpenda Ali ni alama ya iman dhahiri. Mwingine, naam, kupenda mwendokasi, kupenda manukato, asante. Dalili kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hubiba ilayya thalatha, ahsante, ameiva Hudhud, sababu angemtajia min dunyakum tungelimpiga raji. Wako baadhi ya watu wanaisema hivi hii hadithi, hubiba ilayya min dunyakum thalatha, katika mambo yenu ya kidunia nimependezewa mimi kuyapenda matatu, akayataja miongoni mwa hayo ni manukato. Na kwa kuonesha kwamba si kweli mambo ya kidunia, sababu katika hayo kuna swala, waju'ilat qurratu aini fi salah. Kwa hiyo kuyapenda manukato kwa kuwa mtume anapenda manukato, ni hilo au kwa sababu manukato yanukia vizuri na wake wa ndoa? Tayib, hilo pia lipo, kwamba anatumia manukato kwa kuwa mtume alikuwa akipenda harufu nzuri, mbali na kwamba kuna harufu nzuri ya mtoka majasho yake yakimtoka rasul, hanuki vibaya, ananukia vizuri, yani harufu ya nzuri ya kiasili inamtoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi, jasho lake likimtoka lamnukia vizuri. Ndivyo alivyo. Kingine, na kulibusu Hajar al-Aswad, Vipi hapo? Jenga hoja. Umar ibn al-Khattab alilibusu jiwe jeusi akajenga hoja, akamwambia inni la a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa, mimi nafahamu kwamba wewe ni jiwe tu, hudhuru wala hunufaish. Walaula anni raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, lau kama nisingelikuwa nimemuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipofika hapa kwenye jiwe jeusi wewe akakubusu, nisingelikubusu mimi. Kwa hiyo nakubusu kwa kuwa aulibusiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jingine, naam, kanzu. Kanzu na nini? Vazi la kanzu. Kama Mtume alikuwa akipenda nini? Kuvaa kanzu. Katika mavazi yake, vazi alikuwa akilipenda al-qamis, kama alivyotaja Ibn Qayyim al-Jawziyya kwenye Zadul Maadi upande wa hadiyuhu fi libas, kama sijasahau mwongozo wake katika mavazi, akataja pale katika vazi alikuwa akilipenda Rasul, alikuwa akipenda kanzu. Naam. La mwisho na mengine tutayaacha. Alikuwa Anas ibn Malik si mpenzi wa kula maboga, maboga, lakini siku hiyo wamealikwa na Rasul alayhi salatu wassalam, sinia kubwa lile lina vyakula vingi ndani yake, katika hivyo kuna maboga. Sasa anasema nikawa naona mkono wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mara kwa mara kwa kwenye maboga, akila mara karudi kwenye maboga. Kuanzia hapo na mimi nikaanza kuyapenda maboga, haya maboga. Kwa na mimi hapa niliwahi kuzungumza hapa hapa zamani, haipungui miaka sita miaka saba, sikuwa nayapenda maboga aslan, lakini baada ya kumwona Anas kayazungumza yale, kwamba alianza kuyapenda maboga baada ya kumwona Rasul, na mimi nikaanza kuyapenda maboga baada ya kumsikia Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala. Kuanzia hapo mimi ni mpenzi wa maboga, na yani ukisoma faida za maboga utaelewa kwa nini Mtume alikuwa akipenda maboga. Hatusemi kwamba kutogea watatumia, ona kisayansi hapa, sayansi, Mtume alikuwa na sayansi tangu zama hizo. Mtume alikuwa akipenda maboga alayhi salatu wassalam. Anasema awalan, la kwanza, ayuhibba almuslimu hadhihi almadinata, muislamu aupende mji huu wa Madina, lifadhliha, kwanza kwa zile fadhila zake, walimahabati nabiyi sallallahu alayhi wasallam iyaha, na kwa sababu ya mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuupenda mji huo. Rawal Bukhari, amepokea alimamu al-Bukhari, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kutoka kwa Anas, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha qadima min safarin, alikuwa anapoingia katika mji wa Madina kutoka safarini, fanadhara ila judurati al-Madina au awdaa rahilatah, fanadhara ila judurati al-Madina, akatazama kuta na majengo ya mji wa Madina, awdaa rahilatahu, kwa maana anamchapusha mnyama wake, atembee kwa kuchapuka kwa haraka, anamchapusha mnyama wake, wa in kana ala dabbatin harakaha min hubbiha, naam, wa in kana ala dabba, na akiwa amempanda mnyama mwingine yeyote, harakaha, humfanyia tahrik, kumhimiza atembee kwa haraka aelekee Madina, min hubbiha, kwa sababu ya penzi lake kuipenda Madina. Wa maana awdaa asraa, maana awdaa rahila, rahila hutumika kwa maana ya gamia, au wainkana ala daba, ikiwa kwenye mnyama mwingine yoyote, awe ni punda awe ni nani, harakaha, anamfanyia yaleo anawafanya watu wenye wanyama wao ili akimbie kwa haraka. Kila mmoja na hali yake, mwingine anambana kia, mwingine sio anafanya kadha, mwingine anampiga piga, ili muhimu kwamba atembee kwa haraka. Ya kwanza hiyo, adabu ya kwanza kwa wale watakoishi Madina. Thaniyan, la pili, an yahrisa almuslimu, apupie muislamu على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله جو يكو يي كتمجه ومدينة كتحالي استقامة أو أمن يوك على أمر الله جو يأمر ز الله سبحانه وتعالى سين المعنب وياك يكو بنا بنا mwingine akenda na ugoro kabeba ugoro mwingine akenda na pariki zake huko kama alivyosimulia baadhi ya mmoja katika ikhwa mtu anakwenda kule na kibindo chake cha ugoro yani hujachoka kufuta ugoro Tanzania unafuta ugoro kwenye haram na maji sigara أرسل أن يحرص المسلم أبو بي مسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيمة جوية يكوى كتم يهو مستقيمة نمت نيوف أمين يوك على أمر الله جوية أمر الله سبحانه وتعالى ملتزما بطاعة الله لمن يكون لازميانا نطاعة زاء الله وطاعة رسوله نطاعة يكم تيم تمواك صلى الله عليه وسلم شديد الحذر مينغ وكتكو وتحذار من أن يقع في البدع وتكمال لا يكتمكي كيفان مما يبدع والمعاصي معصيا هذه تشونغ سانا شيخ نسيم شديد الحذر أو المينغ وكتكو وتحذار هذه تشونغ سانا من أن يقع في البدع والمعاصي katika hali ya kujiingiza kwenye bid'a na maasi kwa sampuli zake zote usitumie ulimi wako vibaya ukawa mara mtu watusi mara mtu kana mara umesengenya mara umeangalia wanawake mara umeangalia kadha fa inna alhasanat fi hadhihi almadinati laha sha'nun adhim ولحقيقة الحسنات ما تنميما في هذه المدينة قد كم يهو مدينة لها شأن عظيم حسناتي قد كم يهو مدينة زين الشان كبوة سانة والبدع والمعاصي نعزوش نمعصية فيها دنياك يهو ذات خطر كبير yana hatari kubwa kabisa mambo ya bid'a na maasiya ndani ya Madina yana hatari kubwa kabisa hatari yake hailingamani sawa na maasiya uliyofanya sehemu nyingine ulipotoka huko fa inna man ya'si Allah fi al-haram kwa ni hakika anayemuasi Allah katika haram kile kipande cha ardhi kitukufu kiwe cha Makka au kiwe cha Madina dhambuhu a'zam dhambi lake ni kubwa sana wa ashaddu nani baya zaidi mimma ya'asihi fi ghairi al-haram kuliko yule anayemuasi Allah nje ya mipaka ya haram wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min adhabin alim kuna tafsiri ya Saadi Magharibi haipo kuna maneno yamezungumza hapa masala ya haram rejeeni kwenye hiyo aya kwenye tafsiri Saadi wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min adhabin alim anasema wasayiatu la tudhaafu fihi bi kimmiyatiha walakinaha tudhamu أو تضخم وتعظم تضخم وتعظم بفعلها في الحرم مبايا مذامبي لا تضاعف فيه بكمياتها حيانيكي كوانيونجيزا حيانيكي كوانيونجيزا وكمياياكي كما كجزيوة وكجزيوة وكجزيوة لكن ذامبي أما لو كما تعانيكيوة تضخم لكوزوة وتضخم لقوة كبوة وتعظم للقوة كبوة بفعلها في الحرم وكلكم لفنقواكو إلى جامبو كن حرم يا مكة سيو كما تميمي وبرر kwamba dhambi lako hili ilikuwa upewe moja mathalan ya kuzwa ile moja inakuwa kubwa kwa kuwa umefanya wapi umefanya kwenye haramu kama vile sadaka unapoitoa kitoa sadaka imekuja hadithi Allah anaipokea kwa mkono wake wa kuumeni kisha anailea kwa mwenye sadaka yake anamlelea mpaka sadaka yake inakuja kuwa kubwa mithili ya mlima wa Uhud dhahiri tadhum wa ta'dhum malaki ni moja dhakham ni kitu kikubwa أنا سمع حفظه الله ثالثا لتاتو كتك آداب زكويش مدينة أن يحرص المسلم في هذه المدينة أبو بي مسلم كتكويش كواك كن يمجي هو مدينة على أن يكون له نصيب كبير أباتي فنغ كبسانة من تجارة الآخرة كتك بيشارة يا خيرا اجتاهد apate fungu kubwa sana la faida katika biashara yake ya kiakhira allati takunu al-arbahu fiha biashara ambayo huwa faida katika hizo biashara adhaafan mudhaafa ni nyongeza na nyongeza na nyongeza nyongeza zilizoongezwa zikaongezwa ukisema adhaaf tayari ni nyongeza alafu mudhaafa zinazoongezewa ndio maana wengine wenye akili timamu hununua hata misahafu kwa maana yake kubwa kijibajeti chake kidogo basi akanunua misahafu akaiacha mbele msikitini kaacha msahafu kwenye msikiti wakfu aje mtu anasoma alipwa malipo ya pale pale Madina hata kama yuko kwao huko kwa kuwa tukio lafanyika wapi Madina hana kubwa la kufanya basi ununua misahafu yake mitatu, minne, mitano akaingiza kwenye vile visanduku vya misahafu wadhalika bi an yusalli na hilo ni kwa yeye kuswali ma amkanahu yale ambayo atayaweza mina salawati zile ambazo ataziweza katika sala fi masjidi rasul katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam liyuhassila al-ajra al-azim ili apate ujira mkubwa ajipatikanishie liyuhasila apatikanishe ajipatikanishie yeye mwenyewe al-ajra al-azim hiyo ni sababu ya kupata yeye ujira mkubwa al-maw'uda bih uliyoahidiwa fi qawlihi katika kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam salatun fi masjidi hadha sala moja katika msikiti wangu huu khairun min alfi sala ni bora zaidi kuliko sala elf fima siwah katika msikiti usiokuwa huo illa almasjid alharam ukitoa msikiti mtukufu wa Makka wajitahid kuswali sana kadhalik katika uwepo wake wa mji wa Madina tena aswali katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam mustadhi mmoja aliwahi kutusomesha amesoma Madina kwa ikifika muda wa swala mara nyingi alikuwa akizembea zembea akiambiwa na vijana Sheikh swala Sasa nimeswali Madina, nimeswali Madina, dini ya mtume sallallahu na miaka iliyokaa si miaka michache, kana kwamba anatuambia yani mimi nina lukuki ya mathawabu ya swala, yani mimi na wewe tukipimwa hapa wewe swala zako hizi sijui msikiti gani msikiti gani, mimi nimeswali Madina. Rabi'an, la nne أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير أو مسلم كتكم جهو مدينة مدينة يعني بركة أو قدوة حسنة في الخير رواز جيمة كتك خير أو رواز جيمة يعني ننفانو مهمة وكويقوة قرين لأنه يقيم في بلد شع منه النور kwa sababu yeye anaishi kwenye mji ambao nuru imeanza pale kuangazia wantalaka minhu alhudatu almuslihun na wametoka kutokea hapo au wameanza kutokea hapo alhuda almuslihun waongofu watengenezaji jeshi la rasuli limeanzia pale, ulama wameanzia pale. Ukisema mujahidun, wanaofungua miji kuingizia Uislamu wametokea pale. Ukisema ni ahlul ilm, wanaopeleka ilmu kwenye miji ya mbali wameanzia pale. Kila kitu kimeanzia pale, ila anha'il ma'mura, kuelekea sehemu mbali mbali za ulimwengu. Kwa hiyo mtu awe ni ruwaza njema anapokuwa katika mji wa Madina, nuru ya Uislamu imeanza kuangaza pale. Fayajidu man yafidu ila hadhihi almadinati fi sakiniha alqudwata alhasana. Fayajidu man yafidu ila hadhihi almadina, ili apate yule atakayekuja katika mji huu wa Madina. Man yafidu, anayekuja katika mji huu wa Madina apate au akute, fi sakiniha, akute kwa wale wakazi wake pale Madina, akute nini? Alqudwata alhasana, ruwaza njema ya kuigwa, wakute wao katika hali kwamba hawa ni mifano. Wal ittisafa bisifati alkarima, na kusifika kwa sifa nzuri. Wal akhlaqi alazima, na tabia tukufu kabisa. Fayaudu ila baladihi, ili arejee kwenye mji wake huko. Mutaathiran, ameathirika. Mustafidan, amefaidi, kwa maana amepata faida. Lima shahadahu min alkhair, kwa ile kheri aliyoishuhudia. Walmuhafadhati ala taati llah, na ili aendelee kujichunga juu ya kumtii Allah. Wa taati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wewe pia ukifika pale, maanake utawakilisha watakaokuja nyuma yako. Kwa unapokuona kwenye mazingira mazuri uliyojipamba nayo katika adabu za wewe kuishi Madina, basi itaendelea hii kheri. Kila mtu anapomwona mtu, anapoona watu, kuna faida fulani anafaidika nayo: upole, tawadhu, unyenyekevu, kadha wa kadha. Naye akirudi ameathirika na ile tabia ya watu wa Madina, na kweli watu wa Madina wako hivi kwa kiasi kikubwa. Wanasema wenyewe waliozoea hata madukani, ukienda madukani, yani Madina, muuza duka Madina anatofautiana na watu wa Makka. Madina wapole, wataratibu, waweza kuzungumza naye, lakini watu wa Makka kidogo wana aina fulani hivi ya jura. Hili kwa waliokwenda Madina wanalithibitisha, au waliokwenda haji au umra. Kweli si kweli, Abu Saleh? Nalizungumza hilo. Ahsante. Abu Imran, umeliona hilo? Umeenda Yemen, hujafika umra? Huja na madukani wewe. Aya, umeenda kwenye ibada. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Tayyib. Anasema wa kama anna alwafida ila hadhihi almadina, na kama ambavyo yule anayekuja katika mji huu wa Madina yastafidu khairan. Mfano mzuri ni aliyekuwa akiishi Madina, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakija watu pale Madina kwa tabia zake. Anakuja bedui, anamvuta kishali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitambaa chake cha juu, anamvuta kwa nguvu mpaka anamtoa, anamchubua. Amechubuka, kavutwa na bedui. Muhammad, amrisha nipewe katika baitul mali, si mali za baba yako wala za mama yako hizi. Rasuli anamtazama, anacheka, mpeni jamani huyo. Anapewa kidebe cha tende, anapewa kadha wa kadha, au anaondoka zake. Mwingine akapewa akaondoka mpaka kwao, akamwambia: ya qaum aslimu fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhsha alfaqa. Jamaa zangu, slimuni, Muhammad huko Madina anatoa utoaji wa asiyeogopa ufakiri. Yeye atoa, slimuni. Wakaslimu kwa tabia zake njema zile. Wanasema ahlul ilm, wanasema katika maneno yao, wanasema iltizamuhu bidinihi, iltizamuhu bilkhuluqi rafi' yudkhilu nnasa fi ddin min ghairi an yajida anaan fi da'watihim. Walianza wakasema hivi: da'aka min alkalami alkathir ومن الخطب الرنانة ومن الكلام المنمق في الكتب التزامك بدينك التزامك بالخلق الرفيع كالتزامه بدينه والتزامه بالخلق الرفيع يدخل الناس في الدين من غير أن يجد عناء في دعوتهم كلك لازم ينقوك ندين كلك لازم ينقوك نتبيا زلزك وزجو كبسا زنا وإنجزواتو كتك وإسلام فاسينا ييك فتتابو كتك والنغنية تبيا تبس ومسلم أفواجا تبيا ذلك وكيش كتمجهو طيبة الطيبة وكما أن الوافدة كما أن بعضهم يلم جاجي أن يكوجا إلى هذه المدينة كتمجهو مدينة يستفيد خيرا وصلاحا أنا فتفيد يا خير نينجي وصلاحا نيل حالي يمتنج معه أزوري بمشاهدة القدوة الحسنة وكلك شهودية رواز جيمة في هذا البلد المبارك كتكم جهو بركة فإن الأمر يكون بالعكس جامبو كتوكي لكوا كنيومي عندما يشاهد في هذه المدينة قال يتقكم شهودية كتكم جهو مدينة من هو على خلاف ذلك يلي أمبايا يكو تفوتنا هايو كوي يوي جيبامبي نتبيا جيمة كتكم جهو ili usiwe mfano mbaya kwa atake kuja Madina fabadala min an yakuna mustafidan badala ya kuwa huyu aliyefanya ziara katika mji huu wa Madina akaona watu wako kinyume badala yeye kuwa mustafidan ni mtu aliyefaidika kwa ziara yake Madina hamidan tena mtu mwenye kushukuru na kuhimidi kwamba alhamdulillah bwana mji huu watu wake alhamdulillah badala ya kuwa hivi يكون متضررا ذاما انا kuwa ni mtu aliyedhurika anaondoka akiwa ni mtu mwenye kuzungumza vibaya mji wa Madina na sababu ya kuzungumza vibaya ni wewe na yule na yule tumeelewana hapa naam